Sense, giderim yine sen düşünme ki seni hep uğraştığın son acıtmaz canımı bir gidişle. Uzun zamanda kalbim aşkları sönsün diye geleni taşladı. Pişman olup hep seni beklediğim zaman başladı. Uzun zamanda kalbim aşkları ölsün diye geleni taşladı. Pişman olup hep seni beklediğim zaman başladı. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan kime giderim? Beni duymazsan kime veririm yüreğimi? Hadi yine gel benim ol. Hadi yine gel benim ol. Canımı bir gidişle. Uzun zamanlı kalbim aşkları sönsün diye geleni taşladı. Pişman olup hep seni bekledim. Zaman başladı. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan kime giderim? Beni duymazsan kime veririm yüreğimi? Hadi yine gel benim ol, gel benim ol. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan kime giderim? Beni duymazsan kime veririm yüreğimi? Yarım sözüm daha dur. Benim o.